Tafta Atlantikoaz gaindiko itzahmenaz, beraz, mintzaldi bat antolatua dela ostiral gauntan, Dona Martiriko biletxea gelan, hortaz mintzatzeko, gurekin dugu Nikola Elizalde, egunon zuri? Egunon Pantxika. Beraz, lehenik, pixka bat, olako gai bat, olako itzahmen komplikatu bat, erriko etxe batzuek aipatu nahi zaitea. Aski, aharu da, Dona Martiri, Donostiri eta istuitzeko erriek dute antolatzen. Uste dut, zuk egin proposamen bati segida eman ez antolatzen dela gaualdi hori. Espikatzen aldiguzu, nola pasatu den? Bai, bambe fite giren dut. Aktualitatea segitzen maite dut, eta ezagutu dut Moriz Barageren desmartza duela guti. Moriz pasatzen da erriz-erriz lagun batzuekin tafta orkesteko pasatu da landesetan, Aztengerian, eta lagun bat deitu nu erraiteko behar nuela Moriz deitu, zeren eta bere desmartza gustatuko zait. Beraz, deitu dut Moriz eta elgarrekin mintzatu gira. Elkarrizketatik landa, enbe januen aurkezpen bat antolatzea taftari buruz Dona Martirin, eta mintzatu niz Dona Martiriko auzapezarekin. Berak eta Herriko Kontseiluak, Herriko Etxean errezibitu dute Moriz Barage. Lehenik, xehetasun gehiago kaiteko taftari buruz, eta ere bai, mintzaldi bat antolatzeko Dona Martirin. Erabaki dute mintzaldi hori antolatzen, eldurian ostidarian Dona Martirin arratsaldeko zortzi horrenetan biletxean. Dona Martiriko herriak antolatzen du mintzaldi hori isturitzeko eta Donostiriko herriekin. Ara behaz, hiru errien artean, lankidetza informazio gaualdi horrentzat, benen Moriz Barage aipatzen dikuzu, nor da xuxen izlari hori? Alors, Moriz Barage da errugbilari hori bat, diostatu da duela mahurte bat bokalen, eta ere bai top amasean ageneko taldearekin. Diostatu da finala bat behoren aurka duela mahurte beho txapelduna izan zen. Oai bizida landesetan eta osteopat edo kinesiterapeut da. Errandu dan bezalan lehen, lagun batzukin pasatzen dira erriz-erriz, tafta orkesteko eta aipagai hori buruz mintzatzeko. Moriz eta bere lagunek nahi dute jendea informatu taftari buruz. Nahi du jendeak ezagutzen duela tafta zer den eta zen izaiten aldiren bere ondorioak. Egia erraiteko, Davideek ez dira sobera mintzatzen taftari buruz, naiz eta aipagai zigarri garantzitsua da. Moriz, nahi du ezagutu arazi, zerrari da prestatzen Europa mailan, eta zein izanen dira ondorio gaizto horiek. Lehen idea hori da, tafta orkestu, lehen dea informatzeko eta hauekin mintzatzeko. Prezeski, tafta aipatzen delarik, hainitzek elkartea alter mundialistek hartua dute, beren gain eta salatzen dute, tafta itzahmen hori gordezka ari dela egiten, badakigu Atlantikoen bi aldeen artean negoziatzen den zerbait dela, zer da xuxen, zuk nola espika zen ezakela burski zer den tafta? Ba, fite raiteko taftak nahi du sortu une zone de libre-échange de la COBAT. Europa eta Amerikako estatuen artean. Eta hainitz gauzak dejauratzeko ditu. Una adibide batzuk, elikadura segurtasuna, gure arauak, arau amerikarrak eta nazioarteko arauak baino zorotzagoak baitira, pestizida mailak, bakteria kutsadura, gehi jarri toksikoak, hormonak eta abar, kondenatuak izan ditezke, legez kanpoko merkataritza traba gisa. Beste adibide bat, osasuna eta erretratak, erremedioak luzazago brebetapen egon lidiateke, farmazia enpresek erremedio generioken banak eta blokalezakete, larrialdi zerbitzuak privatizatuak izan ditezke, asurantza pribatuek CPM hausitan eman lezakete, konkurentzia desleiak lagatik. Enpleguaren mailan, tafta proiektua onkitzen dituen estatuetara deslokalizatu nahi luketen enpresak, hilabete sariak apalago direlako, babestuak izanen ditezke. Lan kodea eta ikuskaritza ilegalak bihurturik, kanporatzea entzin abisurik ez gehiago. Bolanpoa zerbitzuak privatizatua izan behar luke, edo bitarteko lanen agentziak hausitan emanen lukete konkurentzia desleiera gatik. Zerbitzu publikoak, taftak estatuak zerbitzu publikoan arautzeko duten poderea mugatuko luke, pertsona izuzendu zerbitzuak, bideko eta trenbideko garraioak. Irakaskuntza maila, unibertsitate privatuak eskunde nazionala hausitan eman dezakete konkurentzia desleiera gatik. Ama eskolatik doktoretza arte, sozietate privatuak ez da baidan emanen lituzke eskolek, diantegiek eta unibertsitateko diantegiek erritik, eskualdetik edo estaturik jasotzen dituzten liburu laguntzak. Azkenian, ura eta energia, ontasun hauet privatizatuak izanen litezke, horren kontra joanen litzateken edozein erriko etxe, merkataritzak askatasuna trabatzeaz akusatua izan liteke, gauza bera energiaren zat, izan dadin fosila, nukleara edo berriztagarria. Segurtasun nukleara apaldua izanen liteke, gaza eta elektrizitateren presioa librea izanen litezke. Kultura eta ekoizpen artistikoak, ikusentzunezko ekoizle handiek aurrekontu tipiko ekoizpen pribatu edo profesionalak debeka alizateke, YouTube, Vimeo, Dailymotion, bezala finantzamentu kolaboratzaileak ilegalak bilakatuak izanen itezke. Museo Nazionalek, nazio mailako altxor artistikoan erosteko duten lehentasun eskubidea gal lezakete, bildumagile pribatuen favoretan. Hauak dira dibide batzuk, bada badira hainiz gauza erraiteko taftari buruz ono. Eta hostilala Moriz Barrage hori dena orkestuko ditu, eta jende guziak gomitatua da, hori ulertzeko eta eztabaidatzeko. Hala, zer jokoan den entzuterat eta ikusterat ere zenta Moriz Barragek badu bideo tipi bat prestatua, hori da? Hori da, bera orkezpenean presentatuko du bideotipi bat egin duena. Bitsi izan daiteke, hola, kirolari hoi bat interesatzea holako gai bati, nolaz? Espikatu dizu, Moriz Barragek, zergaitik interesatu den taftari? Bai, jadanik nahi duteran, Moriz Barragek egiten du hori erritar bat bezala. Ez da alderdi politiko batean. Egiten du hori da un acte citoyen, erraiten duen bezala. Duela hiru pala urte, Moriz aldatu du bere informatiotzea manela, pixkat oso egin eskuinta ezker eta irakurri ditu edo entzun ditu beste idabedeak, eta ezagutu du zer den tafta. Eta nahi zuen gehiago jakin eta xehetasunak gehiago hartu ditu eta ikusi du lan jenosa izaiten alda tafta hori eta hortako ibiltzen da erriz tafta aurkezteko. Biziki untxa, informazioa initz beraz jakinen da, ostiral untan aratzeko 8etan Dona Martirin bil etxea gelan horretaraziko dugu beraz Dona Martiri, Donostiri eta Isturitzeko herriek dutela antolatzen Moriz Barrage izlari izanen delarik. Mil esker, Nikola, xetasun horiek emanik? Mil esker zuri.